Мае цудоўныя слугі, карабель, што выратаваў мяне, накіраваўся ў сталіцу Турцыі. Італьянцы, сярод якіх я цяпер апынуўся, адразу ўбачылі, што я чалавек надзвычайны, і прапанавалі мне застацца на караблі разам з імі. Я згадзіўся, і праз тыдзень мы прычалілі да турэцкага берага. Турэцкі султан, даведаўшыся аб маім прыездзе, вядома, запрасіў мяне абедаць. Ён сустрэў мяне на парозе свайго палаца і сказаў: «Я шчаслівы, што магу вітаць вас у сваёй старажытнай сталіцы. Спадзяюся, што вы ў добрым здароўі. Я ведаю ўсе вашы вялікія подзвігі, і мне хацелася б даручыць вам адну цяжкую справу, якую не выканае ніхто акрамя вас, бо вы самы разумны і кемлівы чалавек на зямлі. Ці не маглі б вы неадкладна паехаць у Егіпет?» «З радасцю», – адказаў я. «Я так люблю падарожнічаць, што гатовы хоць зараз на край свету». Султану мой адказ вельмі спадабаўся, і ён даў мне даручэнне, якое на вякі вякоў павінна застацца тайнай для ўсіх, і таму я не магу расказаць, у чым яно заключалася. Так-так, султан даверыў мне вялікую тайну, бо ён ведаў, што я самы надзейны чалавек ва ўсім свеце. Я пакланіўся і неадкладна рушыў у дарогу. Толькі я ад'ехаў ад турэцкай сталіцы, як мне трапіўся насустрач маленькі чалавек, які бег з незвычайнай хуткасцю. Да кожнай яго нагі была прывязана цяжкая гіра, і ўсё ж ён ляцеў, як страла. «Куды ты?» – спытаў я ў яго. «І навошта ты прывязаў да ног гэтыя гіры? Яны ж перашкаджаюць бегчы». «Тры хвіліны назад я быў у Вене», – адказаў на бягу чалавечак. «А цяпер іду ў Канстанцінополь пашукаць сабе якой-небудзь работы. Гіры ж павесіў да ног, каб не бегчы занадта хутка, бо спяшацца мне няма куды». Вельмі спадабаўся мне гэты незвычайны скараход, і я ўзяў яго да сябе на службу. Ён ахвотна пайшоў следам за мной. На другі дзень, пры самай дарозе, заўважылі мы чалавека, які ляжаў ніцма, прыклаўшы вуха да зямлі. «Што ты тут робіш?» – спытаў я ў яго. «Слухаю, як у полі расце трава», – адказаў ён. «І чуеш?» «Вельмі добра чую. Для мяне гэта проста дробязь». «У такім выпадку ідзі, калі ласка, да мяне на службу. Твае чуйныя вушы могуць спатрэбіцца мне ў дарозе». І ён згадзіўся, і мы рушылі далей. Хутка я ўбачыў паляўнічага, у якога ў руках была стрэльба. «Паслухай», – звярнуўся я да яго, – «у каго гэта ты страляеш? Нідзе не відаць ні звера, ні птушкі». «На даху званіцы ў Берліне сядзеў верабей, і я трапіў яму проста ў вока». «Вы ведаеце, як я люблю паляванне. Я абняў трапнага стралка і запрасіў яго да сябе на службу. Ён з радасцю пайшоў са мной. Праехаўшы шмат краін і гарадоў, мы наблізіліся да вялікага лесу. Глядзім, пры дарозе стаіць чалавек велізарнейшага росту і трымае ў руках вяроўку, якую ён накінуў пятлёю вакол усяго лесу». «Што гэта ты цягнеш?» – спытаў я ў яго. «Дык вось спатрэбілася дроў насекчы, а сякера ў мяне дома засталася», – адказаў ён. «Я і хачу злаўчыцца, каб абысціся без сякеры». Ён шмаргануў за вяроўку, і вялізныя дубы, як тонкія былінкі, узляцелі ў паветра і ўпалі на зямлю. Я, вядома, не пашкадаваў грошай і адразу ж запрасіў гэтага асілка да сябе на службу. Калі мы прыехалі ў Егіпет, узнялася такая страшэнная бура, што ўсе нашы карэты і коні кулём паляцелі па дарозе. У далечыні мы ўбачылі 7 ветракоў, крыллі якіх круціліся як шалёныя, а на пагорку ляжаў чалавек і заціскаў сваю левую ноздру пальцам. Убачыўшы нас, ён падціва мяне прывітаў. І бура у той жа момант сунялася. «Што ты тут робіш?» – запытаў я. «Я кручу ветракі свайго гаспадара», – адказаў ён. «А каб яны не паламаліся, я дзьму не надта моцна, толькі з аднае ноздры». «Гэты чалавек мне спатрэбіцца», – падумаў я і прапанаваў яму ехаць са мною.